ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। गोविंद हरि। अब तक हमने जाना कि धर्म और संप्रदाय में बहुत भेद होता है। वेद की गंगा में कोई संप्रदाय नहीं है। ऋग्वेद के आरंभ की दिशा में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, पार्वती और दुर्गा को आत्मा के रूप में पहली ही दिशा में दर्शाया गया है। संप्रदायों में पहले तो देवता बढ़ते हैं, फिर गुरु जी की गद्दियाँ बढ़ती हैं, और फिर चेले बढ़ते हैं, और फिर हर आदमी बाहर ही बाहर भटकता रह जाता है, अपने को पढ़ नहीं पाता है। जबकि धर्म एक वो अमृत गंगा है जो हम सब के भीतर प्रवाहित है। हमें अपने को पढ़ना है, हमें स्वयं को जानना है, हमें सारे भेदभाव मिटाने हैं और एक ईश्वर को ही प्राणी मात्र में दर्शन करते हुए, स्वयं को भगवान का निमित्त हर अवस्था में मानते हुए ईश्वर के होके जीना है। यही महाभारत महाकाव्य से भी यही सत्य उभर के आया है, और वेद की हर ऋचा ने भी इसी सत्य को गाया है। यज्ञ के विषय में भी कि जीवन स्वयं में एक यज्ञ है। बच्चों को जैसे मंदिर से उनके शरीर का स्वरूप हमने पढ़ाया था, उसी प्रकार वेद के आरंभ में ही हमने जाना कि जीवन रूपी यज्ञ को पढ़ाने के लिए हमने वाही यज्ञ का प्रयोग किया था, न कि किसी चमत्कार के लिए, बल्कि जीवन का सत्य ज्ञान कराने के लिए। जिन्होंने जीवन को यज्ञ नहीं माना, उनकी पूजा, पाठ, जप, तप, व्रत सब अधूरे रह जाते हैं। और हमने वेद की ऋचाओं में जाना कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव और आचार्य है। प्राण वायु आत्मा के साथ उपाचार्य है, जैसे भगवान राम के साथ पवन सुत हनुमान है, तो यहाँ पवन ही प्राण वायु ही यहाँ पवन सुत बना हुआ है, उपाचार्य है। आचार्य के साथ जो उपाचार्य आता है ये उसका रूप है। शरीर, तन यही सामग्री और समझा है, और मेरा स्वभाव, मन और जीवन का प्रत्येक क्षण इसमें घृत की तरह आता है। जीव रूप में यजमान हूँ, और ब्रह्म ज्वाला जो स्वयं ज्योतियाँ हैं यही यज्ञ की ज्वाला है। यज्ञ की ज्वालाओं की विशेषता भी हमने जानी कि जो जो कुछ इसमें समाता है वो नया जन्म अवश्य पाता है। भस्मियाँ जब पेड़ों के गर्भ में यज्ञ होते हैं ब्रह्म अग्नियों में, इन्हीं यज्ञ की अग्नियों में आत्मा जब यज्ञ करते हैं तो वो भस्मी ही अन्न और फल आदि में लौटते हैं। वे फल और वनस्पतियाँ जब शरीर में यज्ञ होती हैं किसी भी चीजधारी के, और एक ही आत्मा है जो यज्ञ करता है, और एक ही ब्रह्म ज्वाला है जिसमें यज्ञ होता है, और सामग्री में संपूर्ण सचराचर है। पांचों तत्व लगते हैं, पेड़ों के फल, वनस्पतियाँ, गौ माता का दूध, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ग्रहों और नक्षत्रों की जब कृपा और उनके आशीर्वाद, ऋषियों और देवताओं की मंगल कामना मिलती है, तब एक नवजात शिशु प्रकट होता है जो हम होते हैं। यहाँ माता और पिता एक सांचे की तरह है। यज्ञ का करने वाला आत्मा ही परमेश्वर है, ब्रह्म ज्वाला ही माँ दुर्गा है, तन सचराचर सामग्री है, और यज्ञ से हम सब उत्पन्न होते हैं। प्राण वायु हमें प्राणों का अमृत पिलाता है, हम सांसें और धड़कने पाते हैं। वही अन्न गौ माता के गर्भ में बछड़ा बनता है तो आपके यहाँ शिशु हो जाता है। वही कुत्ता खाता है तो उसका पिल्ला बन जाता है, गधा का शिशु हो जाता है, वही चिड़िया का बच्चा और चूजा बनता है। तो सर्वत्र एक ही प्रकार की प्रकृति से संपूर्ण जीवधारी प्रकट होते हैं, और वे सब यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। माता पिता यहाँ निमित्त होते हैं, और यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं हैं तो हम ईश्वर कैसे पाएंगे। ये बात महाभारत महाकाव्य में भी और वेद की ऋचाओं से भी उभर कर सामने आई। महाभारत महाकाव्य में युद्ध एक सत्य घटना है, युद्ध एक सत्य ऐतिहासिक घटना है जो लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुआ। उसी युद्ध की घटना को हम ये उदाहरणार्थ वेद को पढ़ाने के लिए गुरुकुल शिक्षा में ग्रहण किया तो इतिहास अध्यात्म बन गया और महाभारत धर्म ग्रंथ हो गया। तो वहाँ प्रतीकों के माध्यम से जैसे अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, उसी प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक पात्र हमारे ही जीवन की धारा है। धृतराष्ट्र धृत धातु है, धृत माने पकड़ने जकड़ने वाला, राष्ट्र भूमंडल, अंधे वक्त को यहाँ धृतराष्ट्र बनाया गया है और उसका ड्राइवर संजय है अर्थात वर्तमान है। तो हमारा जो वक्त है वही धृतराष्ट्र बना है और हमारा वर्तमान संजय है, क्योंकि वर्तमान में ही हम देख पाते हैं। भूत और भविष्य की कल्पना तो कर सकते हैं, देख तो नहीं पाते। तो वर्तमान को आँख दे। अब मेरी ऋषि वासनाएं ही यहाँ धारतराष्ट्र हैं, कौरव हैं, जो अंधता से उत्पन्न होते। मेरी आसक्तियाँ हैं, विचार हैं, झूठ कपट और छल है जो बार बार मुझे छलता है, और हम हैं कि हम उससे बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने पाप को मारना जो नहीं चाहते हैं तो वो फिर हमारे स्वभाव को चढ़ बैठता है। हम ईश्वर के नाम पर भी केवल ईश्वर को ठगना भर जाते हैं। यदि हम ईमानदार हो तो अपने मन को स्वभाव को धोना डाले। और यही महाभारत से उभर कर आया कि जिसने अपने मन को स्वभाव को श्री हरि में नहीं बनाया, उसकी पूजा पाठ जप तप साधना कोई अर्थ नहीं रखते, किसी काम नहीं आते। पांच तत्वों से बने ये शरीर पांडव है, जिसकी पांच बुद्धियां पांच पांडव हैं। कुंठा से कुंतल से ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति ही यहाँ कुंती है। धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, या पुनः वही यज्ञ के पांचों पात्र हैं। ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। द्रौपदी जो संज्ञा है वही यहाँ पांचों बुद्धियों में पांचों भावों में उभय है। और इसके पांच बेटे हैं जो पांच संज्ञा की तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। मेरा जीव भाव, मेरा बुद्धि, मेरा जीव स्वरूप अर्जुन है, यज्ञोपवीत गांडीव है, अमर आत्मा श्री कृष्ण है और मायाओं का महासमर्थ महाभारत है। एक एक पात्र में, एक एक कथा में, पूरे महाकाव्य में हमें इसको पढ़ा और जाना है। क्या हम जी पा रहे हैं? प्रश्न फिर वहीं आकर खड़ा है। जो अपने को धोखा देते हैं वो गलतियां फिर जरूर करते हैं, और जो गलतियां करते हैं वे सच के नहीं झूठ के साथी होते हैं, और झूठे का कोई ईश्वर कोई धर्म नहीं होता है। इसे हमें सदा याद रखना चाहिए और इसी को हम महाकाव्य में कथा में कथा के पात्रों में निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारी कथा है कि जब मामा शल्य भी मारे गए, शकुनी भी मारा जा चुका है, मामा दोनों तरफ के मारे गए हैं, पांडवों के भी और पांडवों के भी, उनके भाई बंधु भी मारे गए हैं, सब कुछ मुट्ठी भर लोग बचे हैं। और आज दुर्योधन भी बुरी तरह से हताश हुआ है। आज का युद्ध बड़ा भयंकर है। दुर्योधन ने जब भीषण युद्ध किया है और उसने संधि को नहीं स्वीकारा है तो उसके बाकी पांचों भाई भी मारे जा चुके हैं। हताश थका हुआ अश्वत्थामा भी पराजित हुआ है और कृपाचार्य भी, वे सब भाग जाते हैं। दुर्योधन भी भागते हैं और पांडव युद्ध में लगभग विजयी हो जाते हैं, लेकिन जब तक राजा दुर्योधन न मारे जाए युद्ध समाप्त नहीं होता। तो भाग कर दुर्योधन जंगल में जाकर छिप जाते हैं। उनको ढूंढते हुए अश्वत्थामा और कृपाचार्य पहुंचते हैं तो दुर्योधन उन्हें कहते हैं कि वे अब हार चुके हैं और जो उनके रिश्ते के भाई हैं उनसे कहते हैं कि वे उनको स्त्रियों को लेकर के शिविर से वापस हस्तिनापुर लौट जाएं, हमारी जीत अंतिम हो निश्चित है। उनको खोजते हुए पांडव लोग भी बराबर उन्हें घेर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन को परास्त किए बिना अथवा उससे पराजय स्वीकार कराए बिना युद्ध समाप्त नहीं होगा। तो उन्हें भीड़ इस बीच में अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जब पहुंच करके पुकारते हैं तो दुर्योधन तालाब में से बाहर निकलते हैं, उन्हें पानी जल को स्तंभित करके उसमें रहने की विद्या आती है। तो बाहर आकर वो उनसे कहते हैं कि ये सारा युद्ध समाप्त हो चुका है, और वो कृपाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं कि ये लोग भी अब वहाँ से चले जाएं। लेकिन अश्वत्थामा बहुत दुखी हैं, वो कहते हैं कि वो बदला अवश्य लेंगे। तो दुर्योधन अश्वत्थामा को भी सेनापति का तिलक करते हैं और वो कहते हैं कि चाहे छल से या बल से वो पांडवों को ज़रूर नसीहत देंगे और रात में सूतों में मरेंगे। और वे दोनों छिप जाते हैं, तब वो पांचों पांडव पहुँचते हैं जिन्हें भीलों ने बता दिया है कि जल को स्तंभित करके महाराजा दुर्योधन वहाँ छिपे बैठे हैं। वे दोनों वहाँ आकर के उनको पुकारते हैं। पहले तो दुर्योधन बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब कटु वचन भीम कहते हैं तो आवेश में वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम पांचों मुझे घेर कर मारने आए हो, ये कोई योद्धा का गुण तो नहीं है। तो कहते हैं नहीं, तुम किसी एक के साथ गदा युद्ध करो, जो जीते उसी में हार जीत हुई है। तो भीम और दुर्योधन गदा युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ हिमालय से लौट रहे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी पधारते हैं। दाऊ को दोनों प्रणाम करते हैं क्योंकि दोनों के गुरु हैं बलराम जी। अतः बलराम कहते हैं कि कृष्ण, इस युद्ध में मैं निर्णायक रहूँगा। वासुदेव भी कुछ कह नहीं पाते और दोनों भयंकर युद्ध करने लगते हैं। लेकिन अर्जुन दुर्योधन को अपनी माता से एक वरदान मिला हुआ है, वो कथा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन यहाँ इसकी दोबारा हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जब युद्ध का समय चल रहा था, युद्ध से पहले ही दुर्योधन माता से आशीर्वाद लेने गए तो कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वज्रदेह बना दो। तो माँ ने कहा, गांधारी ने कहा कि दुर्योधन तुम मेरे से मेरे व्रत को भंग करने को कह रहे हो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, माँ इतने भीषण युद्ध में मैं जा रहा हूँ, मुझे आपकी कृपा की जरूरत है। तो कहा ठीक है, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र मेरे पास आना। भगवान वासुदेव भी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। तो जब नदी से नहा कर दुर्योधन निर्वस्त्र बिना कोई वस्त्र धारण किए नंगे जा रहे थे तो मार्ग में ही कृष्ण प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, अरे निर्लज तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसे नंगे घूम रहे हो राजा होकर के? कहने लगे, माता का आदेश है। बोलो वो तो ठीक है, माँ तो ये समझती है तुम अभी उतने ही छोटे हो क्योंकि उसने पट्टी कब उतारी, पर कम से कम इतना तन तो ढकी लो। तो उन्होंने केले के पत्तों से अपना शरीर कमर से लेकर के और घुटनों तक केले के पत्ते लपेट लिए और वासुदेव वहाँ से मुस्कुरा के चले गए। और जब गांधारी ने पट्टी हटा के देखा तो दुर्योधन की बाकी देह वज्र की हो गई, लेकिन जितने केले के पत्ते थे वो यथावत रहे। उसने कहा, मूर्ख ये क्या किया तुमने, भीम अब तुम्हें यही मारेगा। तो दुर्योधन को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो कृष्ण जानते हैं कि दुर्योधन को मारना जंगल पर ही पड़ेगा वरना ये हारेगा नहीं। और सामने दाऊ बैठी है और गधा युद्ध का ये नियम है कि कमर से नीचे प्रहार नहीं कर सकते। दोनों भिड़ गए, एक दूसरे के साथ भयंकर युद्ध कर रहे हैं और जितनी बार भीम उसे परास करते हैं वो फिर खड़ा हो जाता। तब भीम ने हताश होकर कन्हैया की तरफ देखा तो कृष्ण ने अपने जंगाओं पे हाथ मारे कि तू परवाह न कर दाऊ की, तोड़ दे इसको यहीं से। और बस भीम ने झुक करके जो गदा जलाई तो दोनों जंगाएं उसकी फाड़ डाली और धराशायी होकर के दुर्योधन गिर गया। तो बलदाव तो भयंकर क्रोधित हो कहा, मैं इसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया ने इशारा किया गदा फेंक दो, तो भी नहीं गदा फेंक दी और खड़े हुए बोले, दाऊ आप चाहे तो मुझे मिथ्या मार ले। तो कहने लगे, कृष्ण तू ही सिखा रहा है इसको। तो भगवान लिपट गए, कहने लगे, दाऊ आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सिर्फ जंगाओं पर ही मारा जा सकता है, ये माता के वर की ओट लिए बैठा और भीम की प्रतिज्ञा है कि उन्हीं जंगाओं को तोड़ेगा जिस पे इसने हाथ मार के द्रौपदी से कहा था कि यहाँ के बैठो, दाऊ आप भी तो कुछ दया करो। तो वो गुस्से में दुखी होकर के वहाँ से बलदाऊ चले गए और दुर्योधन बुरी तरह से घायल वहां पड़ गया और वो छिप करके देखते रहे कृपाचार्य और अश्वत्थामा, और उसको मरणासन छोड़ करके वो कहता भी रहा कि मुझे मार तो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, तू अपने प्रायश्चित नहीं मर। और ये कहकर के पांचों पांडव उसे मृत प्राय करके चले गए, उसे तड़पने के लिए छोड़ गए उसी तालाब के किनारे। तब अश्वत्थामा और कृपाचार्य आए तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तेरी इस हत्या का बदला लूंगा। और अश्वत्थामा और कृपाचार्य वहां से चले गए। और जब रात ढली, इधर प्राणांत हो गया दुर्योधन का भी, और जब रात अंधेरी ढले तो कृष्ण पांचों पांडवों को नदी के तट पर ले गए और वहां वो द्रौपदी भी साथ में थी और वहां पर वो उनको उपदेश और सत्संग करते रहे युद्ध के उपरांत की जो पहली रात थी। और इस बीच में सोए हुए पांचों बेटे जो द्रौपदी के थे, अश्वत्थामा उनको मार गया। जब लौट के आए तो देखा कि पांचों बेटे मरे पड़े हैं, प्रहरियों को भी उसने मार दिया है अश्वत्थामा ने। तो द्रौपदी बिलख बिलख कर रोई और कहा कि कृष्ण तुम जानते थे और तुमने रोका नहीं। कहा उससे कहा कि देखो सखी, मैं जानता था तो भी मैं रोक नहीं सकता था, लेकिन जो तुमने बदले की आग अपने भीतर भरी थी उनको भी जाना था, प्रायश्चित तुम्हारे भी तो थे। यदि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ था तो तुमने श्री हरि को सौंपना था, तुमने बदले की बात क्यों की, भोगना तुमको भी था। विधाता के न्याय का कोई भी पलड़ा झुकाया अथवा उठाया नहीं जा सकता, इसी मर्म से जानो। सीने कहते हैं कि कपटी क्रोधी दंभी और बदला लेने वाले का तप, जप साधना दान धर्म सब नष्ट हो जाते हैं और उसे प्रायश्चित की आग में जरूर जलना पड़ता है। तो कृष्णा तेरे साथ भी यही होना था। आप पूजा का नाटक करते हो, आपका ईश्वर में आस्था कहां है? आप क्यों बदला लेने चले गए? आपने श्री हरि पर भरोसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका भरोसा श्री हरि पे था ही नहीं, और जिसमें आपका भरोसा नहीं था उसकी आप पूजा क्यों कर रहे थे, नाटक कर रहे थे क्या? इसे बहुत अच्छे से समझो, जिसका व्यवहार नहीं बदला, जिसका स्वभाव नहीं बदला, उसने कभी ईश्वर नहीं पाया। ईश्वर को पाना, ईश्वर ही तुम्हारे भीतर है, वो रोम रोम तुम्हें प्यार कर रहा है, लेकिन तुम उसके नहीं हो, तुम उसे प्यार भी नहीं करते। अगर कर रहे होते, उसको अर्पित होते, तो तुम बदला लेने क्यों गए होते? कहा कृष्णा तुमने भी तो केश खोल करके और अपनी जटाओं को उनके खून से सान के बांधने की कसम खाई थी, तो खून खून को ले ही न जाता। मेरे में इतना अभाव होते हुए भी तुम्हें बतेरे में बदले का भाव रहा, उसका प्रायश्चित तो करना ही होता है ना। और अपने अपने कुरकुरे के पूछो कि तुम्हारी प्रभु में आस्था कहां कितनी कितनी है और कितना झूठ है अभी बाकी। अरे मांझोगे नहीं तो मैं छोटे ही कैसे, धोगे नहीं तो पवित्र कैसे हो गए, और जब तक पवित्र नहीं हो गए तुम भक्ति का रस नहीं पा सकते। ये केवल तन के धोने के लिए, मन बुद्धि विचार आचरण और व्यवहार सबको मांझना और धोना होता है। ये जीवन का महाभारत है और हम सब योद्धा हैं, सारे पाप हमने जी रहे हैं। बदला तूने भी तो चाहा था, बदले के प्रायश्चित होते ही है, फिर वो तो भोगने पड़ेंगे, उसे बच नहीं पाओगे। और सारा तप, सारी पूजा, स्वभाव सब बर्बाद हो जाएगा एक बदले में। कहने लगी, नहीं अर्जुन, तुम अश्वत्थामा का सर काट के लाओ। कहा कृष्णा, अभी नहीं मान रहे, रुकते बोले चलो जल्दी। भगवान ने कहा, बैठो अर्जुन, चलिए। अब अर्जुन भागे तो अश्वत्थामा डर के मारे भागे, और दोनों के बीच में रथों पर एक दूसरे का पीछा शुरू हो गया। अश्वत्थामा ऋषियों के यहाँ गए, उन्होंने कहा, नहीं तो ऋषियों से तय करके आया है, हम तुझे भी अश्वत्थामा अब आश्रय नहीं देंगे। गुरु ने भी कहा, तू निकल जाए यहाँ से, तुम्हारा गुरु भी समाप्त है, तुम्हारा धर्म कर्म सब समाप्त है, यदि तुमने पाप किया है तो। कहा, तो हम भी नहीं बचा सकते। आप सोचते हो कि आपने पूजा करी पाठ, नहीं, एक संसारिकता आपके वर्षों का तप शून्य कर देती है। और जिसका स्वभाव ही नहीं खुला है वो सिर फिरा मालाएं क्यों रगड़ रहा है, नाटक कर रहा है। साधना का अर्थ है मन को, स्वभाव को, आचरण को, व्यवहार को साधना। जिसने ये नहीं साधे उसने कोई साधना नहीं की, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल खाली जाएगा सारी मालाओं और पूजाओं के साथ में। यही ये महाकाव्य ये हमें दृष्टांत दे रहा, दिखा रहा है कि मन को धोकर गोविंद मैं बना, उसमें शरणागति भक्ति और विश्वास अंतिम ले आओ, और जब वो है तो मैं बदला क्यों लूं, वो जाने, मुझसे अच्छा जानता है, वो उचित और अनुचित जानता है, और मैं आज बदले का पाप करके उसके प्रायश्चित क्यों हूं, क्योंकि भोगना तो मुझे अवश्य पड़ेगा, बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बदला जब मैं लेने गया था तो ईश्वर तो मैं ही बन गया था ना, ईश्वर को मार कर ही तो मैं बदला लेने गया था, तो मैंने हत्या करी अपने ही परमेश्वर की, तभी तो मैं बदले पर उतर गया। बोलो, तो बदला लेने वाला पहले मारे आत्मा, मारे श्रीराम, और फिर ले बदला। जरा निर्णय करो, क्या प्रायश्चित नहीं लगेंगे तुमको? और उस हर झूठ और कपट को सत्य सिद्ध करने में लगे। अरे उम्र सारी जा रही है, जीवन के क्षणों से मूल्यवान कोई धन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि उम्र के क्षण गए, मुट्ठी भर भरभराती राख हो जाओगे, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो फिर इन क्षणों का मूल्य क्यों नहीं जाना तुमने? जब तुम किसी पे एहसान करने भी गए थे, भगवान मर गया था तभी तो तुम एहसान करने गए थे ना। सोचो, सोचो, विचार करो, नहीं तो उसके निमित्त बन करके उसके श्री चरणों में, वो तो सब में बैठा है, हम अपनी सेवाएं अर्पित करने गए थे, हमें बोझ नहीं, हमें तो भक्त मात्र की चरण रह चाहिए, भाव हमारा सदा ये होना चाहिए। इच्छा एक राम से, क्यों? क्योंकि इच्छा से संबंध बन जाता है। जब भी तुम किसी दूसरे से इच्छा करते हो तो तुम्हारा ध्यान किस में जाता है? राम में, उस रोटी में। तो इच्छा मेरी साधना का सर्वनाश करती है, मुझे भटकाती है। मेरा धर्म नहीं कि मैं नारायण से हटके इच्छा करूं, वो जाने, मैं ड्यूटी करूं, काम करूं, जैसी विधि रखे राम, आज हमारा स्वामी भी नहीं चाहता। मेरे चेले बने, मेरे चंदे बने, और न कोई धंधेबाज चाहता। और जब तक तुम्हारा मन ईश्वर में नहीं हुआ, ये महाभारत में सारे योद्धा तो मरेंगे ही, हर विचार को कटना पड़ेगा, दुर्योधन विचार है, दुशासन विचार है, हाँ, तो इधर पांडव पक्ष में भी सारे राजा मात्र तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी अतृप्तियां हैं, तुम्हारी भक्ति और साधना के रूप है, और यही सब यहां तुम अपने को पढ़ रहे हो एक युद्ध में, जीवन रूपी संग्राम में। तुमने एहसान किए हैं, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, भगवान नहीं था तभी तो तुमने किया है, तो पहले मारे भगवान और फिर तू कर ले एहसान। तो एहसान है, क्रोध है, बदला है, आसक्ति है, घृणा है, भेद है, ये प्रभु को मारे बिना कैसे होंगे बोलो। क्योंकि जब वो है तो वो जाने, मैं प्रभु के पास बैठा, मेरा ये धर्म है। और जो इसको नहीं मानता उसकी पूजा पाठ जब तक सब नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो गृहस्थ है या वो बहुत बड़े गुरुजी सन्यासी, जो भी है नियम कानून सबके लिए एक है, दशरथ को भी बख्शा नहीं जाएगा। यदि वो पुत्र हो और आसक्ति में जाएंगे दशरथ, भले देवता हैं तो भी लीला में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको पितृयान से जाना पड़ेगा और उनकी अधोगति होगी। तो तुम किस दंभ से अपने को सही लगाए बैठे हो, सोचो, विचार करो। दुनिया को गलत बताते बताते अपने को सही लगाते लगाते देख लेना कि कहीं धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों की अंधता तुम लिए बैठे हो। ऐसा तो नहीं है, अपने को मांझ लो, अपने को धो लो, अपने को पढ़ डालो और झूठ और कपट के आश्वासन अपने को मत दो, क्योंकि वक्त तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। जब अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने हुए और अश्वत्थामा बुरी तरह से अर्जुन से घायल होने लगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र निकाला, तो पशुपतास्त्र अर्जुन ने भी निकाल लिया। तब ऋषि ने तुरंत दोनों को सावधान किया कि खबरदार ऐसी भूल नहीं करना। अर्जुन ने तो पशुपतास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता, इसलिए मुझे तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। और इससे पहले कि सब उसे रोक पाते, उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ ध्यान करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और अपने पराजय स्वीकार कर ले। तब अर्जुन ने उसका सर काटने के लिए जब बढ़े तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ऐसा मत करो, ये अश्वत्थामा है, ये अमर है, तुम इसके माथे की मणि निकाल लो, ये फिर अनंत लोगों तक ऐसे ही तड़पता रिश्ता रहेगा। और बाण से उसकी मणि निकाल ली, कहा ये भी सर काटने के समान है। और अर्जुन को लेकर के जब कुश लौटे तो ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ बह रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाकर के गर्भ में अपने सुदर्शन को भेज करके ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करी, गर्भस्थ शिशु की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और इस प्रकार युद्ध में अश्वत्थामा सदा सदा के लिए अपने हिंद कर्म के कारण कलंकित होकर आज भी रिश्ता ही रहता है। तुम ये जानना चाहोगे कि अश्वत्थामा कौन है, अश्वत्थामा का अर्थ कर लो पहले। अश्व अधन श्व धन स्था आमने रहित श्व माने मृत्यु, मृत्यु से रहित होकर जो नित्य में स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, अश्वत्थामा। अश्वस्य एव स्थान बलम, अश्वस्य एव स्थान बलम, कि जिसका बल जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती उसे अश्वत्थामा कहते हैं। और वो है माया, वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वो है माया। माया कभी मरती नहीं, माया सदा रिश्ती रहती है। हर जन्म तुम आओगे महाभारत में अश्वत्थामा फिर खड़ा मिलेगा और तुम्हारे जीवन के संग्राम में वो तुम्हारे सामने होगा। अश्वत्थामा है पूजा पाठ से उभरा हुआ तुम्हारा दंभ मोह और आसक्ति, सिद्धियों की झूठ और कपट कि मेरे पास ये है मैं सबको भस्म कर दूंगा, ये सब जो है यही तो अश्वत्थामा है। और ये माया जब बांधती है तो न तुम जीने के काबिल रहते हो न मरने के काबिल, बस रिश्ते ही रहते हो, निरंतर योनी दर योनी, क्योंकि जीव मरता नहीं है, वो भटकता ही रहता है। और हम सब जीव हैं, शरीर ही हटते हैं, जन्म फिर नए होते हैं। तो चाहो तो अश्वत्थामा की तरह जन्म दर जन्म पीड़ित योनि में तड़पते रिश्ते रहो, और चाहो तो अपने इस जीवन को धन्य कर लो। अश्वत्थामा और कृपाचार्य हिमालय को तब को चले जाते हैं, वे भी बड़े दुखी हैं। और इस प्रकार 500 पांडव युद्ध में विजयी होते हैं, लेकिन सब कुछ खो गया। बदला लेने और देने वाले दोनों को मिटा देता है। और हम हैं कि भगवान में नहीं बदले में यकीन करते हैं, बड़ा विश्वास है हमारा, और समझते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, बड़ा उचित कर रहे हैं। कोई पाप पे भी और मूर्खता पे भी दंभ कर सकता है तो वो आदमी ही हो सकता है। 500 पांडव द्रौपदी के साथ अगले दिन महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते हैं, बड़ी माता को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। तो श्री कृष्ण सावधान है, उन्होंने पहले ही भीम की एक लोहे की मूर्ति भी बनवाई हुई है, और जब मुलाकात का समय आता है तो वो मूर्ति उन्होंने पहले ही वहां सैनिकों से रखवा दी है। तो महाराज धृतराष्ट्र विलाप कर रहे होते हैं, कहते हैं मेरे बेटे ने बड़े पाप किए, बड़े अपराध किए और उसकी पराजय हुई, लेकिन मेरे 100 पुत्रों को मारने वाला भीम कहाँ है, मैं उसको सीने से लगाना चाहता हूँ। तो भीम आगे बढ़ने लगते हैं, तो कृष्ण इशारा करके उसे पीछे करके और भीम की लोहे की मूर्ति को आगे कर देते हैं, और जो बदले की भावना से धृतराष्ट्र उसको सीने से लगाते हैं, सोच के कि भीम है, तो मूर्ति को चूरा चूरा अपने बल से कर डालते हैं। और रोने लगते हैं, अरे हाय, मैंने तो अपने बेटे भीम को मार डाला, मैंने पांडुनंदन को मार डाला, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। तो कृष्ण कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र दुखी मत हो, आपने लोहे की मूर्ति तोड़ी है, भीम तो दूर खड़ा है, तुम चाहो भी तो बदला ना ले पाओगे, वो चाहेंगे तभी होगा, तो फिर तुम क्यों लेते हो, उसी को क्यों नहीं छोड़ते, कहां धृतराष्ट्र बदला ले पाए। समझो ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी कथा है। अरे कितनी मूर्खताएं हैं, कितनी गलतियां भी और करोगे, वक्त कहां है पास तुम्हारे, हर दिन तो घाटे में जा रहा है, और कीमती वो क्षण है, वो दिन है, वो रात है जो बर्बाद हो रहे हैं। अरे कब सुधरोगे, कब जानोगे जीवन का सत्य कहां है। इसी ऋचा को पूर्व के ऋषि ने बड़े सुंदर ढंग से इस घटना को का वर्णन कि मेरा स्वभाव जो है वो क्या है और मैं क्या हूं। हाँ, पांचवें सूत्र के अंतिम ऋचा ने कहा है, मानो मरता अभिग्रहण, मानो मरता अभिग्रहण, तनुवान इंद्र गिरवण ईशानो युवयावधम, मानो मरता अभिग्रहण। अरे हम कहीं अपने षड्यंत्रों में मारे ना जाए, क्या बात है, हे ईश्वर तू हमें हमसे बचा ले, आज ये हाल है हमारे। मानो मरता अभी तुम्हें, कहीं हम अपने ही षड्यंत्रों में अपने को मार ही ना डाले, मिटा ही ना दे, हे गोविंद तू हमें बचा ले। हालत है हमारी, हम हैं कि अपनी उम्र के हर क्षण को मिटा रहे हैं, मारे उम्र का अभी कोई मारे हमें तो बात और है, हम तो खुद अपनी उम्र का हर क्षण अपने हाथों से मार रहे हैं, मिटा रहे हैं, और खुद अपनी मौत का कारण बनते जा रहे हैं। और हम हैं कि गलत सही स्वभाव को ही सही लगाते जा रहे हैं। ये विचार है एक आत्मदर्शन की, आत्मचिंतन की पराकाष्ठा पर खड़ी ऋषा है ये वेद की, कि मैं हूं मरता अभी ध्रुआ, कि कहीं मैं अपने षड्यंत्रों में अपने को मिटा न दू, वो षड्यंत्र है, राग द्वेष ईर्षा लोभ मोह आसक्ति दंभ झूठ कपट मेरा तेरा अपना पराया। जब तक ये न जाए तेरा स्वभाव नहीं भूला है, स्वभाव न भूले तो कोई क्षण तेरा नहीं सुलटा है, सब गए बर्बाद हो गए। तो यहां संसार में कह रहे हैं कि मैं मरता अभी भगवान इंद्र गिरना हे देह को देने वाले और देह को देवत्व प्रदान करने वाले अमरता देने वाले ईशान हे आत्मा हे सूर्य हे कृष्ण यवया वरण मेरे इन पापों का बीज सहित विनाश करो। मैं हताश हूँ, मैं अपने स्वभाव को नहीं धूप भर रहा हूँ, गोविंद आप मेरा साथ दो और मैं धुल जाऊँ। और आज हम सब की यही हालत है, कहीं हम दंभ में फूले हैं, कहीं हम चिंता में पिसके हैं, कहीं हम दुख में हाँ मरणासन हैं, तो कहीं हम लोभ और मोह में फैले फैले जा रहे हैं, कहीं हम धुएं का बादल हैं, तो कहीं हम क्रोध का गुब्बारा बने हुए हैं। मैं हूँ मरता अभी ग्रहण तनी मन इंद्र गिरना ईशान यवयावधम। और इस प्रकार ये आज की ऋचा मेधा तिथि की भी आई है, उसे भी खोल डालो। देखो क्या संयोग है कि ऋचाएं भी वही आती हैं, कथा जिधर जिधर जाती है। ये नारायण की प्रभु की लीला है। कहा हत वत्रम सुदानव इंद्रेण सहसा युजा मानो दुशंस ईशदा। अद्भुत संयोग है, लगता है गोविंद को हमारा सत्संग पसंद आ रहा है, प्रभु प्यार कर रहे हैं, तभी तो ऋचाएं भी सामने आती है। का हत वृत्रम, वृत्र कहते हैं वृत्रासुर को, वृत्र का अर्थ है अंधेरा घनेरा बादल भ्रम झूठ कपट दम ईर्षा द्वेष। हत वृत्रम सुदानव इन अति बलशाली इन गंदे विचारों रूपी दानवों को हत मारो। इंद्रेण से ऐसा लिया जैसे हे प्राण वायु हे अति बलशाली हे मरे जिस प्रकार तुमने इंद्र के साथ जुड़ करके उस वृत्रासुर को मारा था, आज मेरे भी वृत्रासुर हम सब में जो बैठे हुए गंदे स्वभाव के वृत्रासुर हैं इन्हें मारो। कथा यूं है पश्चा ऋषि बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, ऋषि त्वष्टा और वो भी बड़े तांत्रिक है। वैसे कथाएं नाना प्रकार से नहीं है। त्वष्टा का अर्थ क्या है, त्वा उस्था कि सब कुछ लेने के बाद भी तू तू और मैंने में जो स्थित है वो त्वष्टा है। सुन रहे हैं आप लोग, आप सब क्या हुए कि सारी पूजा पाठ के बाद भी हमारा जो ऋषि त्वष्टा है त्वा स्था तुझमें मुझमें इसमें इसी में रहता है, ये स्वभाव है हमारा। और ऋषि त्वष्टा अति बलशाली हैं, तो इंद्र उनको ले गए और कहा कि मेरे सारे देवलोक को तुम कील कर दो जिससे दानव मुझे सदा ना पाए। त्वष्टा का उनका झगड़ा हो गया। एक बात बताए आपको, इंद्र की गलती क्या है, इंद्र कौन किसको कहते हैं, अरे तुम्हारे शरीर में इंद्र कौन है, मन मन को इंद्र कहते हैं, मन तुम्हारे भी इंद्र है, कहानी तुम्हारी है सुना तुमको ना ले गए। बोले मेरी हर ओर से रक्षा कर दो, आप भी तो तांत्रिक किया गए थे कि आपके घर की रक्षा कर दे। बोले कौन ले गया था, इंद्र मन ही तो ले गया था। अब तांत्रिक के पास सिद्धियां हैं शमशान की, अगर वो तुम्हारे घर को भी बांधेगा तो किससे बांधेगा, शमशान के भूत प्रेतों से। अब भूत प्रेत आएंगे तो घर को घर रहने देंगे या शमशान बना के प्रसाद होंगे, तो वही हाल इंद्र के साथ हुआ। दोनों ने त्वष्टा से कहा कि वो तो तुम उल्टा कर रहे हो, दोनों में झगड़ा हो गया और उन्होंने अपमानित करके त्वष्टा को भगा दिया। देर से हमें भी समझ में आता है, करते फिर हम भी रहे हैं भगा दिया। तो क्रोध में आकर के त्वष्टा ने कहा कि मैं इंद्र से बदला लूंगा। दो पड़ोसी थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ था, एक बीच में कथा सुना। तो एक पड़ोसी जरा कमजोर थी बेचारा, तो बलशाली से मुकाबला कर नहीं पा रहा था, तो उसने गुंडा पाल लिया। अब गुंडे ने जाकर के तगड़े पड़ोसी को सीधा कर दिया, तुम्हें डर गया। तब से आज तक वो गुंडा जिसने पाला था उसको खा रहा। सुनो मेरी बात, ये दम विभिन्न के गुंडा खाता है मुझे, और मिटा के रख देता है मेरे सारे तप, और बर्बाद कर देता है मेरे जीवन रूपी सृष्टि। और हम समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, तो त्वष्टा ने यज्ञ से वृत्ता सुनाना, कहानी बीच में हो गई है, लंबे कहानियां लोगों ने जोड़ दिए, नहीं जब कथाकारों को समझ में नहीं आया तो लीपा पोती अभियान नीति, हाँ तो लंबा कर दिया, उसको यहां से जोड़ा, वहां से काटा, वहां से पुराया। तो उसने यज्ञ करके वृत्रासुर नाम के असुर को प्रकट किया और उससे कहा कि इंद्र को मारो। और वृत्रासुर इंद्र को मारने चल पड़ा। आज भी पीछा कर रहा है इंद्र का। इंद्र किसको कहते हैं बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, किसको कहते हैं? मन को। और वृत्रासुर कौन है? गंदा स्वभाव। आज भी इंद्र का पीछा कर रहा है, बोलो नहीं करता क्या? इसलिए तो सारा तप नष्ट हो रहा तुम लोगों का। कहानी भी नहीं समझ पाते, ये उदाहरण कथाएं हैं, तो ये कहानी है। और वृत्रासुर को सहते हो कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो इंद्र से भी जब निभा नहीं हो सका वृत्रासुर का, तो उसने कहा चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं, तुम्हारा मन भी दोस्ती किए बैठा है। कहानियां क्या थे और क्या बना रहे हम लोगों ने कथाकार। लेकिन इंद्र मन ही मन दुखी, क्योंकि मन तुम्हारा कभी सुखी नहीं हो सकता, इच्छा भी इस लोगों में आसक्तियों का साथ करके तुम अपने जीवन की हर क्षण को पीड़ा और सड़ाई कर रहे हो, तुम मन तुम्हारा कैसे सुखी होगा? क्या बदला लेने वाला सुखी हो सकता है या खोलता है? तो इंद्र भी दुखी कि दोस्ती के बाद भी है एक दानव की दोस्ती क्या है, एक तरह से गुलामी है, और सच पूछो तो मन हमारे विषयों के दास गुलाम ही तो है। हाँ सीधी सीधी कहानी सुना रहा हूँ समय की मर्यादा के साथ। हाँ तो सभी देवताओं से कहा तो ये हुआ कि दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनेगा तो वृत्रासुर मारा जाएगा, क्योंकि उसने आप ही तब भी कर डाला, और वही उसकी हिरण्यकश्यप की मांग है, न मैं जल में मरूं, न मैं थल में मरूं, है ना, और न मैं सूखे में से मारा जाऊं, ना मैं गीले से मारा जाऊं, ना मैं अस्त्र से मारा जाऊं, ना मैं शस्त्र से मारा जाऊं। उसने तप करके वृत्रासुर ने शक्तियां ले रखी है, और आज वृत्रासुर इतना बलशाली है कि हर सत्संग के बाद तुम्हारा मन उसका दास है। सब टटोल लो अपने आप को, कहानी तुमको तुम्हारी सुना रहा हूं। चाह करके भी तो फड़फड़ाते पंछी की तरह रह जाते हो, सड़े स्वभाव से बाहर एक निर्मल आकाश में तुम जम नहीं पाते हो, बात बात में उठते हो, बात बात में बंद करते हो, बात बात में खींचते हो, बात बात में तनावग्रस्त हो जाते हो। तुम्हारा मन आज भी तो वृत्रासुर का गुलाम बना हुआ है। तो कहा कि इसको कैसे जीता जाएगा? महाविष्णु ने कहा दधीची जैसा निरंतर तप ही इसको मार सकता है, उसे की हड्डियों का वज्र पड़ेगा। तो नैमिषा रानी में के पास ये है ना, दधीची को भी है चक, जहाँ तो दधीची के पास गए तो कहा कि ऋषि मुझे तुम्हारी हड्डियों का वज्र चाहिए। वो कथाएं सुनाया और टीवी सीरियल भी तो और बजे जाने क्या क्या बना रही हूँ, हाँ और मेरी जो कहानी है वो गए मतलब नहीं रहा, मैं खाली कहानी बदल गई। हाँ तो गए तो उन्होंने कहा, दधीची ने कहा कि मैं सारे तीर्थों का स्नान करना चाहता हूँ, इंद्र करा पाओगे तुम मुझे? अब इंद्र बड़े हताश, वो बाद में दिखाया कि सारे तीर्थ है। तो मुस्कुरा कर दधीची ने कहा इंद्र जहाँ आत्मा होता है सारे तीर्थ वही वास करते हैं, और उन्होंने अपनी हड्डियाँ उसे प्रदान कर दी। सारी तीर्थमाएं जहां आत्मा है, और आज तुम वहां नहीं हो, वो तुम्हारे भीतर है और तुम उसके भीतर नहीं हो। जाने कौन से तीर्थ खोजते हो, जाने किस धाम में भागते हो। और उसी की हड्डियों का जब वज्र बनाया और जब लड़ने लगे तो वज्र भी काम नहीं कर पा रहा था। वृत्रासुर की मर गए ना थे वज्र से, इंद्र बड़े हताश, तब पवन देव जो थे उन्होंने उसी वक्त तेज हवा चलाई तो समुद्र में झाग बनी। उस फेने को जब वज्र के ऊपर रखा तब वज्र का प्रहार पूरा हुआ और वृत्रासुर मारा गया। क्योंकि वो फेना जो है, हाँ, जिसे समुद्र झाग भी कहते हैं, समुद्र फेन कहते हैं, है ना, वो जब वज्र पर लगाया और वायुदेव, हाँ, 49 वर्ष चला के जो उसने पानी को खंगालना शुरू किया वायु देवता ने सहसा, है ना, तो हत वृत्तम, बिचंदा जाए कहानी लंबी नहीं करेंगे, हत वृत्तम सुदानव, कि उस महा अति बलशाली वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र जब हताश हो रहा था, सहसा युजा अचानक तुम आकर के तुमने जल को खंगाला और उसके वज्र को समुद्र का फेन दे करके गीले और सूखे की मर्यादा को भी पूरा किया, तभी वो वृत्रासुर का वर के अनुरूप ही मारा जा सका। मानो दुष्यंस ईशता, ये मेरे ये जो दुशंसाएं हैं, ये जो वृत्रासुर हैं, जो कंधे विचार हैं, जो ईर्षा है, जो लोभ द्वेष है, हम सब में जो बैठा हुआ है, हमारे मन इंद्र को जो दास बनाए है और जो बुरी तरह से मन को हमारे पराजित किए है, उनको, ऐसे विषयों को तू नष्ट कर दे पूरे बल से, अपनी शक्ति से। ये मेरे प्राण वायु, आज तू भी मेरे सहयोग को खड़ा हो जा, जिससे मैं आत्मा से अद्वैत कर सकूं। मेरी कहानी वेद में, मेरी कहानी कथाओं में, मेरी कहानी महाभारत में। और हर सत्संग से हम कोरे उठ जाते हैं, मालूम नहीं क्यों, क्यों नहीं हम लौट करके पूरी गीता ने कहा ना, मेरे मनोभाव कि निर्मल हो, ममत्व से रहित हो, अरे निर्दयी हो जा अपने प्रति, और ना जिन गंदे विचारों को कि कुछ भी हो जाए, अब इसको मन पर आरोप नहीं होने देना। चाहे राम की कथा हो, वहां भी मन की कहानी सुनाता हूं, जिसने 10 इंद्रियों को रख दिया, इन 10 इंद्रियों को लगाम में ले आया, वो दशरथ हुआ, और जिसने 10 इंद्रियां 10 में बना ली और इन्हीं का दास बन बैठा, इन्हीं को वो बना के इन्हीं की भूख के लिए जो भटक रहा है, वो 10 में वाला क्या है, और सोने की लंका, ये स्वर्णिम जीवन के क्षणों को खा रहा है, राख हो जाएगी लंका, मारा जाएगा ये राम, और इसे याद नहीं है कि ये क्या कर रहा है। हम माला फेरने में आगे, स्वामी जी इतने घंटे समाधि लगाता हूं, स्वामी जी किस आसन में बैठूं, अरे भाई पहले जो बैठेगा भी तो वो कौन है जो साधना करेगा, साधना करता है स्वभाव, वो तेरा मजा दुला है क्या, क्या ये स्वभाव तेरा श्री हरि का निमित्त बन पाया है, क्या ये तेरा स्वभाव गीता का स्थिति प्रज्ञ हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो ये माला के तांडव नाटक क्यों कर रहा है भाई, जा पहले इसे तो सुधार। और जिसने मन नहीं माजा, जिसने स्वभाव नहीं माजे, उसने कोई सत्संग कभी नहीं किया है, उसका कोई भगवान नहीं है, वो ईश्वर के नाम पर भी झूठ कपट के नाटक करता है, उसमें कुछ सच नहीं है। उसी के लिए कह रहे हैं कि हत वृत्रम सुदानव इंद्रेण सहसा युगा मानो दुशंस ईशदा, कि हे प्राण वायु, हे अति बलशाली वायु, और मेरे में प्राण होकर वास करने वाले हे प्राण वायु, जब वृत्रासुर से इंद्र पराजित और परास्त खड़ा था, वो महाबलशाली दानव उसके द्वारा मारा नहीं जा रहा था, सहसा अचानक बल के साथ आप प्रकट हुए युजा, और आप इंद्र के साथ जुड़ गए, उसके सहयोगी बने, और वो मारा गया हत वृत्तम, और मारा गया वो वृत्रासुर। उसी प्रकार महनो दुशंसा, मेरे भीतर भी तो वो वृत्रासुर आज भी बैठा हुआ है, बदला क्रोध ईर्षा द्वेष लोभ मोह विषय वासना कितने घनेरे बादलों के साथ बनकर के घुमरता हुआ एक विशाल काल बादल बनके मेरे जीवन के हर क्षण को पी रहा है, मेरा मन उसका गुलाम बन गया है, मेरे चाहने पर भी मेरा मन भक्त नहीं बन पा रहा है। महिषता बल से मार इन ऋषियों को, इस वृत्रासुर को आज तू भी सहयोग कर और मेरे भीतर भी मार दे कि मैं एक बार भक्त तो बन जाऊं। अभी तक तो भक्ति का नाटक करता हूं, मैं नहीं गया। आज हे मेरे प्राण, तू मेरा सहयोग कर कि मैं इस गंदे मन को, इन गंदे वृत्रासुरों को तेरी दया और कृपा से और ब्रह्म ज्वालाओं के संयोग से मार सको और अपने आप को आत्मा रूपी यज्ञ के साथ योग के द्वारा अनंत की राह ले सकूं। हत व्रत बड़ा सरल तरीका हमने बताया था आपको, कोई अभ्यास नहीं करता आपने, क्योंकि किसी के चेहरे पर मुझे वो अभ्यास अभी भी नहीं दिखता है कि रोज सवेरे उठ के अपने से पूछना, क्या पूछना, सड़ा हुआ गंदा खाना खाओगे तो क्या जवाब मिलेगा, खाओगे नहीं। फिर पूछना सड़े गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन करके बाहर जाओगे तो क्या जवाब मिलेगा, नहीं। सड़े गंदे कमरे में सड़े हुए मैले कुचैले कीचड़ भरे बिस्तर पे सोना चाहोगे तो क्या जवाब मिलेगा। तो फिर पूछ लेना कि सड़े हुए इस गंदे घिनौने स्वभाव के साथ तू सारा दिन क्यों जीने जाएगा, उत्तर मिलेगा नहीं। इसे खत्म करना है और सारा दिन भक्त बन के जीना है। तुमसे कहा था रोज ये सवाल सवेरे अपने से पूछना और संकल्प लेना कि आज सारा दिन हत व्रतम, एक भक्त बन के जिएंगे और वृत्रासुर को आरोग्य नहीं होने देंगे। लेकिन तुमने तो हर मिनट में तुमको नया तनाव आया, नया जोश आया, नया गुस्सा आया हाँ? और बूंद नहीं खाए तुमको, तुम भक्त नहीं बन पाए। एक सरल सा प्रयोग भी तुम नहीं कर पाते कि जब सड़ा हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, सड़ा हुआ भोजन नहीं खा सकता हूं, सड़ी हुई जगह पर बैठ नहीं सकता हूं, घोड़ा मेरा बिस्तर नहीं हो सकता है, सड़े हुए गंदे घिनौने कपड़े पहनकर मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, तो हर सड़े स्वभाव को अपनी चतुराई क्यों बना देता हूं और उस कपट को ही अपनी उपलब्धि क्यों बना देता हूं, उस सड़ांध के साथ ही मैं फिर उस दुर्गंध को ही सुगंध बनाए फूले फूले बाहर भाग रहे हैं क्यों। हम सब अपने आप से प्रश्न करें और आज संकल्प लें कि कुछ भी हो कुछ भी हो जाए हम झूठ कपट लोग मोह आसक्ति की तरफ नहीं जाएंगे। और कहते हैं एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, तो एक आत्मा को साधे कि नारायण भले बुरे हम तेरे, अंतिम रूप से अब सिर्फ तुझ पर गर्व करेंगे, सड़ांग पे नहीं, सड़े गंदे झूले स्वभाव पे नहीं, इससे दूर है। अतिशय निर्मल और पवित्र होकर दिखाएंगे प्रभु, आज का संकल्प है हमारा। कोई सांस मलिन होगी, किसी क्षण को हम वृत्रासुर अब नहीं बनने देंगे। खाओ कसम मन ही मन दोहराओ उस बात को, क्योंकि वक्त किसी के पास नहीं है। पगलाओ मत, अब झूठे कुतर्कों का सहारा मत लो, अपने मिटने के साधन मगन मरता अभिग्रहण वो अवस्था मत लाओ। कहो कि हम अतिशय निर्मल होकर दिखाएंगे, कहो कि गोविंद हम तुम्हारे मनोहारी रूप में ही बसेंगे। अब न ईर्ष्या द्वेष होगा, अब न लोभ मोह होगा, अब न आसक्तियां हम पर आरूढ़ होंगे, हम सत्य निष्ठ होंगे और सत्य एक है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। इस शरीर का एक एक गुण तू बना रहा, तो ये मेरा तेरा अपना पराया नहीं, मैं तेरा सब तेरे। हम केवल निमित्त बनकर जिएंगे, कहो कि हम केवल निमित्त बनकर जिएंगे, गोविंद अब तुझसे हटके मन को कहीं बसाएंगे नहीं। तेरे मनहारी रूप में ही बसे रहेंगे, किसी के बदले का कपट का भी भान नहीं लेंगे, हम तेरे चरणों में तेरी विनम्रता में बसे रहेंगे। हम झूठे दंभ के पीछे, चंद वाहवायुओं के पीछे भी नहीं भागेंगे, वो हम बस तेरे ही पीछे रहेंगे। तेरे मनहारी छवि का रस पीते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष चिंताओं को सब तेरे चरणों में रख दिए, हम सिर्फ तेरे रहेंगे, बस तेरे रहेंगे। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, जिसने अपनी शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, अच्छे और बुरे सब विचार मुझे अर्पित कर दिए, सर्वस्वता से मुझे अर्पित हो गया, केवल वही मुझे पाता है, दूसरा नहीं। तो ना हम एहसान का बंद करेंगे, हम विनम्र होकर नारायण के चरणों में अर्पित रहेंगे। हर सांस आपको गाएगी, हर धड़कन आप ही में गूंजेगी, और सांस लौटेगी तो आपकी सुगंध लेकर लौटेगी। मेरे मन की कल्पना की आंखें सदा आपको